بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الله رب العزة يو قانون ذكر كيف ذيك درشتو بحقي جل هرزي دا دو تنو مینز کے رشتہ قائمی چیغہ دا خیری دا برکتی او دا عزتی چیغہ دوار یو شانتی پا عمل کی او پا عقیدہ کی او پا اخلاق کی او پا اعمال کی و دا غیر دو تنو یو بل سر جوڑ راولی او بل طرف تا دا سرشتی چی غدوار طرفین بد عمل والی بد اخلاق والی بد عقیدی والی دا غیر میند که جوڑ پیدا کی او دا یو قسم دلیل لے پا مخ کی مسئلہ باندے چی آل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اغلا اللہ کمی رشتی کری نسنگا چی اغا پاک دے دا اعمال و دا اخلاق و پلحاظ سرا آغاز واج مطهراتم دا سپاکی دا غی جوڑ اللہ راوستر یو بل سر دی پلا منافقان خلق دے دا غی جسنگ پخپلا بد عملا بد اخلاقا او بد کردار دی دا غی لے رشتیم دا سکڑی دی چغا دا غی سرا پا عمل کی او پا عقیدہ کی او پا اخلاق کی برابر دینو الخبیثاتو پلیت زنانا پلیت عملونا او پلیت خیونا و عادتونا للخبیثین دا دا پار دا پلیتو بندیانو دی او دا پلیتو خواندانو دی والخبیثون او پلیت نارینا پلیت سری للخبیثات اگا دا پار دا غی پلیتو خدو دی یا دا پار دا غی پلیتو اعمالو دی یا دا پار دا غی پلیتو اخلاقو دی چه بندیان خبیثانی نارینا خبیثانی دا غی انور عاداتم دقزی دا یو طرف تا اللہ رب العزت جوڑ ور کرده ا مناسبت یې پیدا کړې ده وتویباتو پاکی زنانا پاک عملونه پاک اخلاق خویونه عادتونه لتویبین د الله خاص کړی دی پاکو سړو پورې پاک نارینو پورې وَتْوَيِّبُونَا وَپَاكْ نَارِنَا پَاكْ سَلِي پَاكْ بَنْدِيَانْ للطيبات ده خاص کړی د پاره د پاکو زنانو د پاکو عملونو او د پاکو اخلاقو خوینو عادتونو لکه ازواج مطهرات شو پیغمبر د پاره الله خاص کړی دی نو څنګه دا هر څو طیبات دی پاک او صفا دی دغسی داغ دازواج متطهراتم اولئک مبرؤون مما یقولون دغا پاک خلق چیدے اغی بالکل بیزار دی مبرؤون پاک دی او صفا دی داغ خبرنا چیدا خلق بیانی لهم مغفرت و رزق کریم اغی دا پار خو بخنا دا اللہ طرفنا او دا اغی دا پار رزق دا عزت من دا دویم بابو سورت نور کی جبدے کی خاص مسئلہ وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آل دا اغی دا پاک دامنے او دا اغی دا عفت پا حق کی آیاتو نازل شو او دا غی براءت ثابت شو اور بس دریم باب شروع کی او پاغی کہ اغم آبادی ذکر کئی چی دا غی ندا بے حیائی شروع کی گی دنیا کی کوالیتی خوری گی اغم آبادی با ذکر کئی پی او چی دا دی بنیاد دے د دینه دا ارسو روزی او ډیری کی نو چې داغه مبادی داغه لارې بنشي نو په خپل با دنیا نه فاحشه لري شي بیا یې ولري شي داغه ول مبدا چې داغه نه دنیا کې بدامنی شروع کیږي او بیا حیاي شروع کیږي نو هغه د الله طرف نه حکم دی چې د خلقو کورونو ته بې اجازه تمزه دا ډېره لویه ازادي وه اوس هم شته د ډېرو ملکونو کې چېرته څه لرې پلوان به یې هسې پته به هم ورته نه وي اغا برازیو بی اجازت ابا دن نزیو پرواب نساتی ددین بی حیائی جوڑا شکن دے مبدشوا دے غلط قدم کی خودو دین آپ اللہ چار سم ربیا شر ڈیری گی نو دے مبدا دخا نو قرآن زکا پدی پابندی کئی چه دی بانده پابندیو شیه نا پا لبا نور بیا شر نجوڑی کنه یا ایو اللذین آمنو ایمان والو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم مداخلے گئن اغی کوٹو تا اغی مکانو تا چنی ستاسو خپل کورونا و مکانونا پل کور تا خوبا سڑے دا غصری بھی اجازتا اگه که خدا پابندی نشتا انا دا اگه نشر پیدا کی خوبا چه خپل کور نئی نو دا آپا لطول پردی کورونا دی اسی وقتا خلق پل کورونا وید دین نقصان جوڑ کرے خوا کا استاد پلار کور دے چتتی جدائی نوستا کور نہ دے کا استاد رور کور دے جدا شوی نوستا کور نہ دے کا استاد خور کور دے چبل دے کی واز شوی نوستا کور نہ دے کا استاد ماما کور دے نوستا کور نہ دے کغه ستا د تر کور دی نو واستا کور نه دی، کغه ستا د ماسی کور دی نو واستا کور نه دی. دا غنی دین دی چې خلق وته خپل کور نو ایدا وې زمون به پړدې خپل دی، وې زکه خو دې کار خراب ک کنه. دا هر څومره چې دی دې ته به وسره ال داخليږي چې مخ کی اجازه تواړي او سلام کی. دا مسله ذکر کوي ټوله مخ کی ایو الذین آمنو ویل دا خبر د مؤمنانو د پاره ده چې مؤمن سره یې نو الله وي تج داخليږي نو اجازت بواړي. او چې مؤمن نه وي نو هغه له مطلقاً اجازت نشته چې هغه یو کور ته داخل شي، لکه دا مشرکان پیران، تاسې مشرکان ملنګان پخوا به دوی کورونو ته تلل کنه، هغې ته ډو پابندي نه وه، ډېر قدر عزت پې و. نو دا حکم خو الله ویلي چې ایها الذین آمنو، نو دا پیر مسلمان دی، دی ولی کورونو ته ځي، دده خو بالکل اجازت نشته. دا خو د مؤمنانو په حق کې الله قانون بیانوي ښه، او چې مشرکانی نو که هغه نارینه یې نو هم او که زنانه یې نو هم او مسلمان کره نه ځي، هغه کور کې بدن نخپه نږ ځي، هغې دپاره خو منه شوې ده. خدا دا خپل مسلمانان یادی مداخلی گئی دا سکورنو غیر بیوتکم چنیستا تو خپل کورنا، حتی تستانسو ترغی پوری چی اجازت حاصل کئی. تستانسو اجازت واخ لیں، اجازت اغسطل صدی عبداللہ ابن عباس ہوئی هو الاستعلام بأی طریق انکانا، بس پارا طریقہ چے اغی تپتہو لگی چے کسا کی سوک دی اغی کدا ارس رالو غاڑا تازه کول پکراغ ټوخه پکراغ دا ټول پکراغ چغی تبتاو لگی ناغی پسیو بیا ویچ السلام علیکم اعدخلو سلام با امواچه او بیا با ویچ زرات لیشما چغی اجازتو کنو بیا بازی دې طریقه ده. دا څومره لوی دروازه واخا، لوی دروازه وا چرته دلری څوک برا غيو او کور بو ته هم نو معلوم ده بل نه ته پوسو کچی الکه نور دین دی هغه کور داد بیا یول ور رب ښا تنبی ویل رکلی ورنہ نبوت دمرا انسانیت نود دکور سحال پتلی چی التزنانشت دی ار قسم سوک بابا گدازی جتاوارو پی جنینا دیکھوار سکم خطرشت دی خوا ندا اصول دی دا قرآن او دا چکل دا درسونه شروع شو سورت نور پکې راغې دی خلق باوی دی رسمی رواجی خلقو چو گور اخپل ولی خراب اکلی گورو ایوی چه اخپلوانو کربانزه گورو ای یارو زدید آیا و شر نده نو آو پنج پیریان دی کنا وی دا زدید آیا و شر نده کنا گورو اخپل ولی خراب اکلی چلے اخپلوانو کربانزی وی وے قرآن دا سبق خی کنا تو صبر کا حتا تروی پوری تستانی سو چی اجازت حاصل کے کپار طریقہ باندی چاگی تا خبرو چی او اطلاعو چی چی سوک رازیم وزو سلیمو علی اہلها بیا و سلامو کے باغ خلقو چی پدی کور کی او نبی علیہ السلام دریز لکڑیو بی السلام علیکم اعدخلو چی آوازو نکو بیوی السلام علیکم اعدخلو جواب رانگی بیوی السلام علیکم اعدخلو بیو واپس رانگی زکر چوی دریز لطووی جواب رانشی نو بیو واپس رانگی صحابی اور پس رامن ڈکڑا اگر خواہ رہی دو نبی علیہ السلام وی بولی ما خود ریز لداؤ اے پیغمبر ما زید پارزان غلے کڑے ہو چطور سمر دیر ہوئے چ السلام علیکم نو دا زمان دا پار دیر لوئے دعا دا تکہ سلام مانا خو سلامتی دا برکت تے خیر دے نماوی چستا دخلی مبارک نمونگ تا دا دعا بیا بیا اوزی نو دید پارمیزان غلے کڑو لہو دا خصوصیت خواہ نگور خلقوی شر جوڑ کو شر جوڑ کو نو اللہوی شر خطا جوڑ کڑے دے ذالکم خیر لکم دا طریقہ و دا قانون او دا اجازت اغسطل دیر بہتر دیست تاسو دپارا لعلکم تذکرون دید پارا چیز دین نا خبر شے تاسو خونے خبر دا جانورو او دا حیواناتو پشانت جون دیست تاسو ادین سورا نقصان جو شیخا زکا چی بی اجازت لور چی ناغیبا دا ننگ او شرم نغگ نشی کولے نور پڑھ کے بڑیر خپشی چکور دا سے بدا و دا درات لو وقت دے دیر خلق دا سے جدا و سماختن منزوشی و خلق سملی دی وقت کے بورشی دا وقتو نہیں درات لو ناگی خوبا لحاظ کئی دا خپل ولی درشتی انور پذل کی با دھم رکھ نار قسم شر دیکھا چکم خبر دا قرآن نا خلافی او ڈیرا لوے آزادی پاگ ملکوں کی دا چاگی کوٹی جو لکڑی ہو سہن یہ نہیں دیوالو نہ چاپیرا نہیں نہ بس آٹولی ابر کا رضی راضی خا ابھی کہ پلا پردے نہیں بیا خا دین سمر شروع نہ جوڑی گی اللہ وی لعلکم تذکرون چتا سو دین نہ خبر چتا سو دین نہ نیا خبر تھا اس پدی کے خبر کی فیل لم تجدو فیا احدا کتا سو اجازت اغخت و سلامم اکو خونمون تو تا سو پدی کور کی اسو کو یعنی جواب چادر نکو آواز رانگے مزکا آواز رانگے چی یا سوکشتانا یا زکا چی زنانا دی نو آگی آواز جواب نظر کئی نفلا تدخلوا بیا داخلی گئے ما واپس را دے ولی که څوک نه نوم ستاد پار به اجازه دتل خنه دي کور دې کنا او کئ او زنانې نو بیا هم ستاد پار تل خنه دي خدای چې د دین نه نه خبر نو نارینه او زنانه ټول دغه سیخه کله ودازی چې کور کې وناري نه نه زنانه وای ولیکن غیب هم د دین نه خبر نه ای غیب او داسې باندې وای چې خپل ولی او رشتہ به نه ای دا غینه او پرده پکاري او غیب आवाज وکي راځه کنه دا ستاد سات زه دې دا خو ستا خپل کور دی بس خبر ورواړ دین چې نه یو بس دا نقصان جوړي کو نمو مې پدې کې اسو کو جواز در کیه جواب در کی ولا تدخلوا ان مداخليه حتا يؤذن لكم ترغه پوری چې تاسو ته اجازه وکړې شي وان قيل لكم ارجعوا ها کو اواز وکړې شو د کورنا چیرې دی وخت کې مونږه سم نه یو ډېر په بد حال یو نو ته بیا راشه خیر دی کوش زیر بعد کوشش کنه ته بیا راشه رستو الله یفرجعو واپس کیږه کنه ولی د بنده عاجزی د هر قسم په یو حال خو نه ای نو کېدی چې دغه وخت ستا د راتلو مناسب نو یا به کې نورې پردې زنانه ناستې وې او یا داسې نور څه ضرورت و خو چې وویل شو چېره دې وخت کې مونږه سم نه یو څه بیا راشه نو فرجعو الله یې واپس راځی دا ځکه وایي چې قرآن نه خبره الله ته خو علم دی کنه هغه ته هغه خلق هم معلوم دی هغه زدیان خلق چې نه زه خو به درځم واپس څه ته وایي زه خو به درځم الله وایي فرجعو ته به نه ځې کنه تا ته اجازه ته نه کړی شو او دا ځکه واپس کیږي چې هو ازکا لکم دې کې ستاسو د زړونو پاکوالی دی چې ته په داسې حالت کې لاړ شي نو څه خبرې چې زړونو کې به څومره نفرت پیدا شي د هغې د زړونه الله خبر دی نو دا خپل ولی ده دې نه خو دشمني جوړه شوه دې نه خو شر جوړ شه اچی واپس چی نو ارسر پاکوالی راغی دا استادلوم پاک پاتی شو دا غیدلوم پاک پاتی شو هو از کالکم دا پاکوالی دا ضرون استاسو دخوا واللہ بما تعملون علیم واللہ استادو پا دی عملونو دیر خپویگیم اس چابوی سوالو چکنی بس پردے کار دے انہوں نے بازی ہوتا چازان لے مکان جوڑ کرے دے کمرے جوڑا کرے دا یا دے دناستی نو بس کار کسم انہوں اجازت پاک لے اللہ وی نا دادا اگی کورن حکم دے چاگیتا مسکونہ ویلش مسکونہ دو سیدو زیونا کور دو سیدو کور چی اغی کناری نئی زنان نئی واری ریر دقا مسکونہ زیونا یادی ہاں وہ داسی چیسے مکان جوڑ شوی لیکن اگا سکونت پا کسوک نکی سبا کی کئی زان لے دو فیدی سامانو نا پا کیخی گودام دے یا دیر دا چی پاگی که اغسی غم خادی و ناس تولارو دا بگی کئی نو دغه کی اجازت نه اجازت نشته ها د اجازت خو خاص داغي کورونه چې هغه د استوګ نه ده پاره چې استوګ نه پکې نه ای اسی نو ته به اوځه تزی کنه داغي نه بس د پیدې شی والی یا به تنه څه شی اخلي داغي د پاره بزی نو هغه کی اجازت نشته ها دا وی لیس علیکم جناحون نشته بتا سبان دی سکونا ان تدخلوا بیوتا که داخلی گئے داسی مکانونو تا مکانات تی مراد دی غیر مسکونت چپاغی کی سوکوسی گی نا رہائش پکی نشتا قطع دوی کل خانات لکا دکان نشو او دغه سې کو زامونه شو د سامان زیونه شو خلق جوړ کړی ځان لکنه پراته یې پکې کله وګې زې په ساروی ولاړی سې دې تغیر مسکونه ویخه فیها متاع لکم پاغي کې د فیضی سې زونه ایستاسو چې کوم سې زونه پکار راضی د انسان نا پکی کنا تا دکار کسب سیدو نئی پکی رسائی پکی گاڑائی پکی او دغا سے سیڑائی پکی کخے بیلچائی پکی دا دا پیدی سیدو نئی خوا نو دید پارکزین و خیر دا خوبیام اللہ رب العزت ورسروئی چو اللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون اللہ پوئی گورے چتا پا کم نیت باندی دی اسے نچے پا دی نیت لڑشی چورے گا کسوک نہیں چو سشے لاستا کما کچر تدائی سشے پروتی موبائلی او بیٹری آغا لاستا کم ہاں نا نا نا واللہ یعلم اللہ پوئی گی ما تبدون پاغسو چتا سو اخکارا کوئے وما تکتمون او چپٹیے کوئے نو دا گورا مسئلہ شوکا نخوا الخبیساتو پلی ٹول سی زنا کاغا پلی تی زنانا دی کپلی تی اخلاق دی کپلی تی اعمال دی کپلی تی خبری دی للخبیسین دردی ناکارا و پلیتو ناری نو نروزی دردی سرا ملاوی گی بلچا سرا نہیں والخبیسونا و دا سیدہ پلیت سری بندیان للخبیسات دید دید پارا دی کجرستا خباست تضرورتی نو دی سر رابطہ کواخا خباستو ندی سر دی خبیثات پلیت خبری او پلیت کارونا عملونا پلیت اخلاق او خویونا دا حدیث ریخا و طیبات او پاک زنانا یا پاک اخلاق یا پاک اعمال لطیبینا دا اللہ پاک خلق لور کری دی و غیل نصیب کری دی ادا غیب برخ کری دی وَالطَّيِّبُونَ وَپَاكَ بَنْدِيَانَ نَارِنَا لِلطَّيِّبَاتَ دا اللہ پیدا کری دا پار دا پاکو زنانو دا پاکو اخلاقو دا پاکو اعمالو اولائکا مبرعونا دا پاک خلق جدی کنا دی بالکل بیزار دی او پاک دی دا خبرونا چدی خلق ور پوری کئی لهم مغفرت و رزق کریم دید پار بخنا اللہ طرفنا و رزق عزت من یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مداخلی گئے داسی کورونا تا چنیخ پل کورونا استاسو حتی تستعنسو ارد چتاسو اجازت حاصل کئے چغیت اطلاعوشی پسو طریقہ باندی او بیا وتسلموا علی اهلها داخلی دون مخ کی بوئے کہ السلام علیکم اادخلو نو چې دا اجازه واخلی اواز رانشی نو بیا وایا کہ السلام علیکم رانشی نو بیا وایا چې درې ځله توه اواز رانشی نو بیا واپس راځه او که اجازه ته شنو ورځي با دا حدیث کی راضی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقتو اگر سوال جواب وکړل په ابو موسی شعری پسی چې وته وای چې راشي امیر المؤمنین دی غواړي نو هغه راغی او اوی وی چه السلام علیکم ادخلو دریز علی اوی نواز رانگ نواز پس لار نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ور پس راگے او تیو گورا تا تمہا سوال جواب کلو اوی حضرت زدر لما ما دریز علی اوازو کو نبی واپس را لما زکر چی نبی علیہ السلام ایلیو چی تدریز علی اجازت واخلی او جواب رانشی نواپس برازی نو حضرت عمر وی چی خوا پا دیبان تا سر گواشتے نبی علیہ السلام ایلیو چه دریو درو نپس بوا پس رازی دو که گوار آولا اگر آلین دا سی یوڑا لناستاو دا صحابہ و ناغی تیویر پا مصیبت واؤڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ راس دا خبر اوکلا چته ما ته اوس دا گوارا ولی چې دا رښتیا پیغمبر ویلی دي چې درې ځله اجازه رانه شي نو ته واپس راځي نو تاسو کې څوک شته چې ما سره را روان شي ناغي وته ویرا مونږ کې د ټولو کې دا کشر چې دی ابو سعید خضری دی به تاسو سره لاړ شي نو بس هغه ځان سره راوستو او هغه حضرت عمر ته وی چې دا خو ما په خپل د نبی علیہ السلام ناوری دلیو چې سي اجازه توا درې ځله اواز رانه شي نو واپس برازي پس داغه یې معاف کړه پس داغه یې پرې خور هغه و دومره کوشش کوه پاره خبره تر هغه پورې چې سلام وکړي په اهل داغه کور که تاسو وای چې دا خو ډېر لوی تکلیف شو تک خلکو چې دا مسله واوري ده کنه قرآن کې عزیز خبرو درسونو نه د قرآن نه دوی چېر دا خو لوی مصیبت جوړ کو ګورو مونږ به ضرورت یو احرور کرا وځو احور کرا وځو ماسی کرا وځو نه مونږ به کوڅه کې आवाज کو دا خو راته ډېر لوی مصیبت جوړ کو نو اللہ وینا ذالکم خیر لکم مصیبت تا جوڑا ہے اللہ وینا مصیبت نا جوڑو ماں دا کارستاو دا پارا دیر بہتر دے لعلکم تذکرون دی دا پارا چی دا دن نا خبر شیم فیلم تجدو فیا حدن کو نمو میتاسو پدی کور کی یوتن آواز را نشی فلا تدخلوها نمو داخلی کے دی حتا یؤذن لکم ترسو چی اجازت نہیں کړی شوی نه به داخل نه خا اوس کاری ودی او ته دا سه ورشم دا مناسب دی و ان قیل لکم ارجعوا کا आवाज راغه او ویل شو چی واپس شه فرجعون واپس کیګه پدی خپکی گما پدی باندې عزت مکوا چې ګور ماته وی چې واپس شه ولې سچاللې هو ازکا لکم دستاو صفائی دا زړونه وم پاکی او بلتا مخونه وم پاکی او بلتا الله بما تعملون علیم الله ستاسو په دې کارونو ډیر خپویږي لیس علیکم جناح نشته تاسو باندې سګنا ان تدخلوا بیوتا که داخلیږي داسې کورونو ته غیر مسکونه چغی کې سوکو سینا اسی او زیده دی ردا بیٹک دی او دکان دی گودام دی دائی کا نخا سٹور دی اٹول پکرال اگی کی اجازت تاجت نشتا دی فی ها متعول لکم چپاوی کستا سوز پیدی سامانو ندی نو اجازت ماخلا لیکن دغد پارا بندی گوارے روانی ده پارخه ولی والله یعلم وان ما تبدون او ما تکتمون الله ډیر خپوی هغه کارونو چې تاسو یې ښکارا سکوین او ما تکتمون او هغه چې تاسو یې زړه کې پټ ساتئ د غلا په نیت او د خیانت په نیت بنه دی